أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين لیکن نماز پڑھنے والے إلا استثناء منقطع ہے إلا بمانی لیکن لیکن اہل مسلمین نماز پڑھنے والے یا نماز جو ہے یہ لغوی معنی میں ہے صلاۃ جو ہے یہ لغت کے اندر جو ہے تابعداری اور دعا کے معنی میں ہے تو معنی کیا ہوگا الا المسلمین مگر تابد لیکن تابداری کرنے والے اللہ کے جو اللہ کے صحیح معنوں میں تابداری کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ان گزشتہ خامیوں اور کوتاہیوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں ان میں یہ نقائص جو ہے یہ موجود نہیں ہوتی کہ بے صبری کرنے والے ہیں تکلیف میں جو ہے وہ چیختے اور چلاتے ہیں اور جب ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر مستی پہ اتر آتے ہیں وہ لوگ ان خامیوں سے جو ہے وہ بچ رہیں گے یا الا المسلمین جس طرح میں نے کہا کہ صلاۃ بمانی لغت کے اندر جو ہے وہ دعا کے معنی میں ہے تو الا المسلمین مگر پکار لیکن پکارنے والے اللہ کو لیکن پکارنے والے اللہ کو صرف ایک اللہ کو پکارنے والے ایک اللہ کو جو ہے حاجت روا مشکل گشان سمجھ کر جو ہے اس کو پکارنے والے الذین ہم علی صلاتہم دائمون وہ لوگ ہم علی صلاتہم جو اپنی نمازوں میں جو اپنی نمازوں پر دائمون پابندی کرنے والے ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندگی کرنے والے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کی پہلی صفت یہاں پر ذکر کی گئی دوسری صفت جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کر دی ایک المسلم اور دوسری جو ہے کیا, الذین هم علی صلاتهم دائمون, کہ اپنی نماز پر جو ہے وہ پابندی کرنے والے ہوں گے. یعنی کہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ نماز ہی ہو, اپنے مرضی کی جو ہے یہ نماز پڑھنے والا ہو. ایک کو پڑھا تو دوسرے کو چھوڑ دیا, دو کو پڑھ دیا تو تین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, ایک کو باجماعت پڑھ دیا تو دوسرے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, تین جو ہے وہ باجماعت پڑھ دیے تو دو جو ہے وہ اکیلے پڑھتا یا نہیں پڑھتا. تو یہ اپنی طبیعت کی نماز ہی نہیں. اور میں اس چیز کو جو ہے بڑی عجیب انداز میں نے جو ہے آپ کے سامنے کبھی جو ہے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ کیا کسی مسلمان سے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ رہیں چھوٹ جائے گی, چھوٹ سکتی ہے؟ کیا کوئی مسلمان ہوگا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہوگا اور بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے اس سے نماز بھی جو ہے وہ چھوٹ جائے, یا اپنے آپ کو جو ہے مسلمان بھی سمجھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ نماز بھی نہیں پڑھے؟ کچھ لوگوں کو بالکل فکر ہی نہیں ہوتی کہ نماز جو ہے کیا آپ کو جو ہے کوئی ایسا صحابی جو ہے وہ معلوم ہے جو بے نمازی تھا, ایسا امام آپ کو معلوم جو بے نمازی تھا, ایسا جو ہے کوئی آپ کو ولی اللہ جو ہے وہ معلوم ہے جو بے نمازی ولی اللہ بنا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صحابی یا رسول ہو بے نمازی ہو. تو کچھ لوگ جو ہے وہ نماز اس کو جو ہے وہ یعنی پڑھتے ہیں بس, اپنے طرف سے جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ پڑھنے والے. تو اللہ کبھی جو ہے وہ باجماعت پڑھتے ہیں, یاد رکھیں باجماعت نماز پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. باجماعت نماز پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ واجب کا ترک کرنے والا ہے. ایک تو مجبوری یہ ہے کہ اگر مسجد کا مولوی جو ہے یہ بدعتی ہے یا وہ عقیدتاً جو ہے وہ غلط عقیدے والا ہے, تو پھر جو آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے جو ہے آپ جو ہے باجماعت نماز پڑھیے. اگر قرب و جوار میں جو ہے موحدین کا کوئی مسجد جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی گھر کے جو ہے وہ بیٹھک میں جو ہے وہ نماز پڑھے. علامہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے گھر کے میں ایک چبوترے کو جو ہے وہ مسجد بنایا تھا, اپنے گھر میں ایک چبوترے کو جو ہے وہ مسجد کے لیے جو ہے وہ خاص کر دیا تھا, اسی میں جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے, اپنے گھر والوں کی معیت میں جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. سمجھانے کی نہیں آ رہی؟ تو بجائے اس کے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غلط عقیدے والے کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھے جس سے اس کا نماز جو ہے وہ ضائع ہوگا, ختم ہو جائے گا, کیونکہ مشرک کے اپنے اعمال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تباہ برباد ہے. اسی طرح جو ہے وہ بدعتی اس کا بھی اعمال برباد ہے کیونکہ وہ بھی پیغمبر کا مخالف ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا تھا سورہ محمد میں, تو اگر مولوی جو ہے وہ کیا ہے وہ عقیدتاً جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, عملاً جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, مستقل جو ہے وہ فسق و فجور کا جو ہے وہ شکار ہے, تو ایسے آدمی کو جو ہے آپ اپنا امام نہیں بنا سکتے. اگر عقیدتاً جو ہے وہ غلط ہے, بدعتی ہے, یا جو ہے مستقل جو ہے وہ فسق میں مبتلا ہے, کسی بے حیائی میں مبتلا ہے, کسی دو نمبری میں جو ہے وہ مبتلا ہے, ایک وقت کی نماز جو ہے آپ اس کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں. یہ تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ داڑھی منڈوانے والا ہے, اس نے جو ہے وہ اس کی داڑھی نہیں ہے اور ضرورت جو ہے وہ کہیں پر آ جائے اور لوگ ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں نماز کو کہ نماز کس طرح جو ہے وہ پڑھی جائے, تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے بھی جو ہے ایک آدھ نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز. کیونکہ وہ کیا ہے, فاسق ہے, گناہگار ہے. تو گناہگار کے پیچھے جو ہے وہ وقت ضرورت ایک آدھ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے, مگر اس کو جو ہے آپ مستقل بنیاد پر جو ہے اپنا امام نہیں چن سکتے کہ آپ اس کو جو ہے مستقل اپنا امام بنائیں. وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, وہ بدعتی ہے. یہاں جو ہے وہ کیا ہے, وہ عقیدتاً جو ہے وہ مشرک ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کچھ لوگ جو ہے اس مسئلے کو جو ہے بڑی جو ہے وہ یعنی بالکل غیر یعنی معمولی سی جو ہے اس کو سمجھتے ہیں, اس مسئلے کو کیا کیا ہے نماز پڑھنا ہے, جس کے پیچھے بھی جو ہے وہ نماز پڑھنا 27 درجے جو ہے وہ ثواب. یہ کہاں سے یہ آئے, یہ بات ہے کہ یہ فلاں بدعتی, یہ چیک کرو پہلے کہ یہ بدعتی کہ مشرک ہے, اور کہ یہ جو ہے بس نماز ہے پڑھو 27 درجے ثواب ہے, باجماعت نماز کا ثواب ہے. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت سے بے خبر ہے. اگر ان کو یہ چیز معلوم ہوتی کہ یہی نماز ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکتے ہیں, تو وہ کبھی بھی جو ہے اپنی نماز کو ضائع نہیں کریں گے. اور جو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ کیا ہے, نجات کا باعث ہے, تو وہ نماز کی کیا کرے گا, مکمل طور سے جو ہے حفاظت کرنے والا ہو کہ کہیں یہ جو ہے یہ خراب نہ ہو جائے, اس کے نقائص کو بھی دور کرے گا. ہر کسی کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں پڑے گی. کیا نبی نے صلاۃ والسلام نے ابو جہل کے پیچھے نماز پڑھا؟ کیا نبی نے صلاۃ والسلام نے کعب ابن اشرق کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو تبلیغ کرتے ہیں, تو اگر ان کے پیچھے جو ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو تبلیغ کس طرح کریں گے؟ تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے سامنے تبلیغ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہیں کہاں کیا, 13 سال مسلسل. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع اس طرح بتا دیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے پیچھے نماز پڑھی؟ کیا ابو جہل نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کانت الصلاۃ لجمیل ملل. امام شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے نماز یہ ہر شریعت میں تھا, اور مکہ کے مشرکین اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار سمجھتے تھے, تو نماز وہ بھی پڑھتے تھے. وما کان صلاۃ عند البیت الا مکاء و تسدیا. نہیں یہ پڑھنا ان لوگوں کا نماز بیت اللہ میں مگر کیا ہے, سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. غلط عقیدے سے نماز پڑھنا اس طرح فضول کام ہے جس طرح سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا جو ہے فضول کام ہے. تو نماز کو ضائع نہ کیجیے, نماز کی حفاظت کیجیے. اگر آپ کے مسجد سے جو ہے وہ واحدین کا مسجد جو ہے فاصلے پر ہے, وہاں جائیں نماز کی, مگر غلط آدمی کے پیچھے جو ہے آپ نماز نہ پڑھیے. یعنی کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے بس اللہ اکبر نماز پڑھو, اور 27 اور 25 درجے جو ہے آپ کو ملیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون, کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں, اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جو آدمی اپنی نماز کی جو ہے وہ پابندی کرنے والا ہوتا ہے اس کو فقہاء کرام صاحب الترتیب کہتے ہیں. صاحب ترتیب کیا کہتے ہیں اس کو, صاحب ترتیب ہے یہ آدمی. ہاں اگر کسی عذر کی بنیاد پر جو ہے اس سے نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے, بیماری کا, بے ہوش ہو گیا, اور کوئی مسئلہ جو ہے اس کو لاحق ہو گیا, تو نماز کو جب یہ پڑھے گا تو سب سے پہلے اپنی قضا نماز کو پڑھے گا. اگر عشاء کے ٹائم پر جو ہے اس کی نماز یہ فارغ ہو گیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ نماز پڑھے گا عشاء کے ٹائم پر, جو اس سے پہلے جو ہے وہ قضا ہوئی تھی. اگر ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوئی تھی تو سب سے پہلے ظہر کی دو رکعت پڑھے, یعنی ظہر کی جو ہے وہ فرض پڑھے. اگر یہ مسافر تھا تو سفرانہ پڑھے, اور اگر مقیم ہے تو کیا پڑھے, یہ جو ہے چار رکعت جو ہے وہ فرض پڑھے. اس کے بعد جو ہے عصر کی پڑھے, اس کے بعد مغرب کی پڑھے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا عشاء کی پڑھے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق کے یعنی جنگ خندق اس کے دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خندق کھودنے کے دن کچھ نمازیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی, کیونکہ جنگ کی تیاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مصروف تھے, کافر جو ہے وہ سر پر پہنچ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عشاء کے وقت جو ہے نماز کو اسی ترتیب سے پڑھا. اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح ہے جس سے جس کو یہ یاد ہو کہ میری نمازیں تو پہلے بھی قضا ہو چکی ہے, پھر ان کے لیے چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ صاحب ترتیب نہیں ہے, اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے. عشاء کے وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھے, اور پھر اگلے دن جو ہے وہ کیا پڑھے, اگلے دن جو ہے وہ کیا ظہر کے وقت جو ہے وہ ظہر کی فرض پڑھے جو قضا نماز ہے, عصر کے وقت جو ہے وہ عصر پڑھے, اور مغرب کے وقت پھر مغرب کی نماز پڑھے. یہ اس آدمی کے لیے جو ہے وہ طریقہ ہے جو صاحب ترتیب ہو, جس کی کوئی نماز بلوغت کے بعد جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی, بالغ ہونے کے بعد جس کی ایک نماز بھی جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی, تو وہ ترتیب کو مس نہیں کرے. مداری کے لیے وہ اپنی ترتیب کو جو ہے وہ خراب نہیں کرے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا وتر اس نے نہیں پڑھی, رات کو تہجد کے ٹائم جو ہے میں وتر پڑھوں گا, اللہ کا کرنا اس طرح ہوا یہ بیمار پڑ گئی, کوئی اور مسئلہ جو ہے اس کو لاکھ ہوا اس کی آنکھ جو ہے وہ نہیں ہوئی, وتر تو رہ گیا. اس وتر کو جو ہے وہ صبح کی نماز سے پہلے پڑھے گا. ترتیب کیا بننے کے لیے, صاحب ترتیب بننے کے لیے پہلے جو ہے وہ کیا پڑھے گا, اپنی تین رکعت کی وتر کو پڑھے گا, اس کے بعد جو ہے وہ دو رکعت کی سنت اور اس کے بعد دو رکعت کی فرض کو پڑھے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی اپنی نمازوں پر دائمون پابندی کرنے والے ہیں, ہمیشہ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے. والذین فی اموالہم حق معلوم, وہ لوگ فی اموالہم جن کے مال میں حق و حصہ ہے معلوم مقرر, لسائل مانگنے والوں کے لیے, والمحروم اور نہ مانگنے والوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے مال میں حصہ ہے مقرر مانگنے سائل مانگنے والوں کے لیے, سائل مانگنے والوں کے لیے, سائل یہاں پر سوالن کے مصدر سے ہے, سوالن کے معنی جو ہے وہ کیا مانگنا, جس طرح کل کے سبق میں میں نے کہا تھا سالا یس الحم من فی السماوات والارض, وہاں پر بھی یس الحم یہ سوالن کے مصدر سے مانگنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لسائلی مانگنے والوں کے لیے, مانگنے والے کے لیے, والمحروم اور نہ مانگنے والے کے لیے, جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دو, اس طرح جو ہے جو نہ مانگنے والا ہے تمہیں معلوم ہے کہ یہ آدمی جو ہے کیا غریب ہے, بیمار ہے, محتاج ہے, اولاد جو ہے وہ 10-12 اولاد کا جو ہے وہ 10-12 اولاد ان کی بچے ہیں, روزانہ ان کی دیار جو ہے وہ 300 ہے, اور بچے جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا زیادہ ہے, اور کچھ اس میں سے بیمار بھی ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل, وہ تو لوگوں کو ایسی حالت پر جو ہے موجودہ حکمران پہنچانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے مائی کا لال جو ہے وہ کیا وہ جو ہے بل جمع کر کے جو ہے وہ بتا دے, ایسی پالیسی کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ بجلی چوری پہ جو ہے وہ مجبور ہو رہا ہے, بجائے اس کی کہ 441 ارب ہے مختلف صوبوں کے مختلف ڈپارٹمنٹس ان کے ذمے جو ہے کیا ہے واجب الادا رقم 441 ارب ہے. اس کو ان محکموں سے نکالنے کے بجائے جو ہے وہ کیا الٹا اس بوجھ کو جو ہے عوام کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے. سب خاموش تماشا ہے, سب بالکل خاموش تماشا ہے. وہ لوگ جو ہے ان کی زبانیں بھی جو ہے مشل ہو گئی ہے, گنگ ہو گئی ہے, جو کہ ایک دن یہ آدمی جو ہے ملک کے لیے بڑا اچھا ہے, یہ آدمی جو ہے ملک کے لیے بڑا اچھا ہے. پیٹرول کو دیکھ لیجیے کہاں جو ہے وہ پہنچ گیا, 3 ماہ میں جو ہے وہ پیٹرول نے جتنی جو ہے وہ ترقی کر دی ہے وہ آپ خود ہی اندازہ کیجیے. ڈالر 109 کو تھا, پر ان لوگوں نے کیا چکر چلایا کہ ابھی جو ہے پھر 106 تک ڈراپ ڈاؤن ہو گیا ہے. حالانکہ جو ہے وہ کیا ہے ڈالر 109-108 میں ہے اوپن مارکیٹ میں. سرکاری تو ان کا نرخ جو ہے وہ یہ ہے اوپن مارکیٹ میں جو ہے 109-110 کا ڈالر ہے, 115 کو پہنچنے والا ہے اگلے مہینے. امکان ہے کہ 115 کی سطح کو جو ہے وہ پہنچ جائے. پیٹرول کو دیکھ لیجیے عالمی منڈی میں جو ہے وہ کیا پیٹرول کے نرخ جو ہے وہ گر رہے ہیں, ہمارے ہاں بڑھ رہے ہیں. عجیب سی جو ہے وہ کام آنے کے لیے جو ہے ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ آئے گا, یہ ملک کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. تو جب یہ جا چکا تھا تو اس دن تو ان کے لاہور میں جو ہے وہ مٹھائی حلوائیوں والے کی دکان میں جو ہے وہ مٹھائی جو ہے وہ کم پڑی تھی. کون تھے یہ لوگ مٹھائی جو ہے وہ بانٹنے والے؟ لاہور. کس میں؟ لاہور میں جو ہے وہ مٹھائی والوں کی دکانوں میں جو ہے وہ مٹھائیاں وہ کم پڑ چکی تھی, ختم ہو گئی تھی. لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ چلو ان سے جو ہے وہ جان خلاصی ہو گئی. ابھی دوبارہ آیا تو دوبارہ ہیرو کیا آیا, عجیب سا کام ہے. 10 سال جو ہے وہ باہر گزاؤ. ابھی زمزم پہ جو ہے وہ نہا کر کل جو ہے میں ایک چیز کو دیکھ رہا تھا تو اس نے عجیب بات کہی کہ 10 سال جو ہے وہ باہر گزارو اور اس کے بعد جو ہے ابھی زمزم سے غسل کر کے دوبارہ آؤ اور اس کے بعد دوبارہ ہیرو بن جاؤ. تم نے پہلے جو کچھ کیا تھا وہ سارا جو ہے وہ بے کیا ابھی زمزم کے پانی سے. تو عجیب سی بات تھی. گزشتہ ایک اخبار میں آج پڑھ رہا تھا, گزشتہ ایک تھا وزیر اطلاعات, اس کا بیان جو ہے وہ آیا تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضے لیے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے ان قرضوں کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی کو بھی بڑھا رہے, پیٹرول کو بھی بڑھا رہے, یہ ان کے شرائط میں ہے. تو میں نے کہا 5 سال جو آپ نے مزے اٹھا لیے ہیں تو کیا آپ آئی ایم ایف کے قرضے جو ہے وہ نہیں لے رہے تھے؟ آپ کس سے قرضے لے رہے تھے؟ مگر اس وقت تو آپ کو جو ہے وہ قرضے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ تو آپ کے جو ہے کیا تھے, حلیف تھے. تم یہاں پر جو ہے اس صوبے پہ حکومت کرنے والے تھے اور وہ سینٹر میں بیٹھے تھے. ابھی تمہیں یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہو گئی کہ دونوں جو ہے ایمانوں سے باہر نکل گئے. ہمارا علمیا یہ ہے, ہمارے اندر جو ہے حق شناسائی, حق گویائی اور حقیقت پسندی جو ہے ہمارے اندر سے جو ہے وہ نکل چکی. اگر ایک آدمی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے, مجھے فائدہ پہنچا ہے. ہم اس چیز کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ اس آدمی نے جو ہے ہمارے ملک کو کیا فائدہ پہنچایا ہے اور ہمارے ملک کو جو ہے ان کی وجہ سے کتنے نقصانات جو ہے وہ اٹھانے پڑے ہیں. ہمارا بھی ہے, ہم بھول جانے والے, ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اگر ہمارے اندر جو ہے یہ بیماری ختم ہو جائے بھولنے والی تو یاد رکھیے سارا معاملہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہمارے جتنے یہ بڑے جو ہے عمر رسیدہ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے سامنے یاد میں جو بے نظیر کی پہلی حکومت آئی تھی اس وقت تھوڑی تھوڑی مجھے جو ہے یہ بات یاد ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا نواز آیا, اس کے بعد دوبارہ محترمہ آئی, اس کے بعد جو ہے پھر نواز آیا, اس کے بعد جو ہے وہ مشرف آیا, اس کے بعد جو ہے وہ زرداری, اس کے بعد جو ہے وہ کیا یہ لوگ آ چکے, دوبارہ جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ آیا, یہ تیسری مرتبہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے کہ مسلمان ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا, ہم تو ایک سوراخ سے جو ہے وہ تین مرتبہ ڈس چکے ہیں. تو کیا ہمارے ایمان میں جو ہے کوئی, یعنی ہم کیا کہیں اپنے آپ کو, ہم اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہیں, ہم کہتے ہیں یار فلاں جو ہے وہ اچھا, کیوں اچھا ہے, وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے, باقی ملک کا جو ہے وہ جنازہ نکلے کسی کے حق میں جو ہے وہ سرپوش اچھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے, نیشنل پارٹی والے ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دے, ان کو کیا پڑی, وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے. ایک آدمی اپنے فائدے کی خاطر پورے ملک کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہا ہے. کیا تم سے جو ہے وہ قیامت میں اللہ جو ہے وہ نہیں پوچھے گا تم نے کیا ان کے برے کاموں پر جو ہے کبھی لگوشائی کی ہے؟ اسی طرح جو ہے اگر کوئی جو ہے مسلم لیگ والا ہے, کوئی اور پارٹی والا ہے, تم صرف جو ہے وہ کیا تمہارے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہوگا, تمہیں جو ہے کچھ فائدہ اس نے پہنچایا ہوگا, تم کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے. ان کے وہ کرتوتان جو ہے وہ دیکھ لو جو انہوں نے جو ہے ان ملک میں جو ہے وہ بیج جو ہے وہ بوئے. ہمارے ملک میں جو ہے ہر چیز پر جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے, ہر چیز جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ سیاست کی بنی ہوئی ہے. اخلاص وہ جو ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اخلاص ہے. اگر کسی میں اخلاص ہے تو اللہ ان کی جو ہے اور بھی جو ہے ڈھال جو ہے وہ باندھے, اللہ ان کو جو ہے اور بھی جو ہے وہ کیا کر دے, ان بھی ترقی دے. اور اگر اخلاص نہیں ہے ان میں تو اللہ مخلصین کی عادت کو ہمارے اوپر مسلط کر. مگر یہ چیز کہ میرا جو ہے ایک ہی پارٹی ہے وہ جو بھی کرے تو میں جو ہے وہ کیا گرگٹ کی طرح جو ہے ان کی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے میں بھی بدلتا رہوں گا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بلا نہ سکو, یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح. تو یعنی کہ تم جو ہے وہ کہو کہ فلاں جو ہے وہ میری پارٹی ہے, جو بھی وہ فیصلے کرے گا میں کہوں گا امن نہ ہو صدقنا, یہ کوئی پیغمبر اور اللہ تو نہیں ہے. ہمارا کام یہاں سے غلط ہو چکا ہے, ذاتی فائدے, ملکی فائدے, اس دھرتی کا فائدہ, اس خطے کا فائدہ, اس روئی زمین کا فائدہ, اس مٹی کا فائدہ. اگر ہمارے گھر کا ایک آدمی جو ہے اس نے بردی کیا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑی جو ہے وہ اچھی پارٹی والا ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, ہمارے گھر کا آدمی بردی ہوا ہے. باقی وہ اگر ظلم کرے, وہ جو ہے ناانصافی کرے, وہ جو ہے وہ کیا کافروں کے جو ہے وہ ایجنڈے کو جو ہے وہ نافذ کرے, کیا سے جو ہے وہ کیا نہ کرے, ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ اچھا آدمی ہے. اگر کوئی مجھے جو ہے اگر فائدے کی پہنچانے کی بات ہوئی ہے تو ٹھیک ہے مجھے فائدہ پہنچا ہوگا, مگر اور لوگوں کے حق میں تو وہ نقصان تھا نا. اور اس نقصان کو جو ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ نقصان دورنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا, سراسر مونگ یا پھر سنگ ہو جا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, امیروں کے مال میں جو ہے وہ غربا کا جو ہے وہ حصہ ہے, اس کا کیا ہے, اس کا جو ہے وہ حصہ ہے, نہ مانگنے والوں کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے حصہ ہے. یعنی کہ وہ جو ہے مانگے گا تو ان کو دے دو, نہ مانگے گا اس کو بھی دو, اس کی پوزیشن کو تم دیکھ کر لو کہ ایک آدمی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بجلی کا بل جو ہے وہ ادا کرے, گیس کا بل جو ہے وہ ادا کرے, اور جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ادا کرے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں جو ہے وہ کیا ہے, غربا کا حصہ ہوگا, ان کو دیں گے. والذین یصدقون بیوم الدین, وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں, وہ لوگ جو سچ جانتے ہیں بیوم الدین, روز جزا اور سزا کے دن کو, جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین روز جزا اور سزا کو, کہ ایک دن جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہو, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, جزا اور سزا جو ہے یہ اعمال کی واقعہ ہوں گی بشکل جنت یا بشکل جہنم, یہ چیز جو ہے وہ جرب کے سامنے جو ہے وہ پیشی کرنے والا ہوگا تو کیا وہ جو ہے ظلم کرے گا, کیا وہ نا انصافی کرے گا. کل جو ہے اقبال کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ گئے تھے, میئر لاہور کے میئر صاحب, وہ جو گئے تھے ابھی امریکہ جو گئے تھے, تو وہاں پر جو ہے ان نے جو ہے کیا کیا ہے, جس ہوٹل میں جو ہے اس کی سٹے تھی, تو ایک دن ایک رات گزارنے کا جو خرچہ تھا وہ کتنا تھا, وہ تھا 5,670 کے 5,640 ڈالر پر نائٹ, 7,000 7,640 کے 7,650 تھا اس کا ایک یوم یا دن کا جو ہے وہ خرچہ ہے. یہ تقریباً جو ہے وہ کتنا بنتا ہے, یہ تقریباً جو ہے وہ بنتا ہے 80,000 کے لگ بھگ, یعنی 8 لاکھ یعنی 9 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ فگر بنے گی, چلو 8 لاکھ ہوگی. جب ہمارا حکمران ایک رات میں ہمارے ملک کا جو ہے وہ پیسہ ایک رات میں جو ہے وہ 8 لاکھ کے صرف کمرے میں جو ہے وہ گزارے, کیا وہاں پر ان کے پارٹی والے جو ہے وہ نہیں رہتے, کیا وہ اس ملک میں جو ہے ان کی جان پہچان والا کوئی اور نہیں تھا, یہ ان کے پاس جا کر بھی اس رات کو بسر کر سکتا تھا. سمجھ آگے کی نہیں آگے, ان کے پاس جا کر جو ہے وہ رات بسر کر سکتا تھا, کہ وہ اپنی پارٹی ان کی نہیں ہے, ان پارٹی والوں کے پاس جو ہے وہ جا کر جو ہے وہاں پر رات بسر کرتا تھا. کیا ضرورت ہے کہ 7,650 ڈالر کے ایک نائٹ پر جو ہے یہ جو ہے کیا کرے, رات وہاں پر گزارے. اور ہمیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے مزید بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہاں تیار تو ہوں گے, تیار تو ہوں گے, جب اتنے جو ہے وہ کیا ایک رات پہ اتنے جو ہے وہ لٹائے جاتے تو تیار تو ہوں گے, ضرور تیار, کیا کریں گے. ہمارا تو وہ حال ہے جو قصہ جو ہے وہ ہم میں نے 2-3 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا, کہ بادشاہ جو ہے وہ وزیر سے کہا کہ لوگوں کو تنگ کرو کہ شکایت کے لیے آ جائے, میرے پاس کوئی آتا نہیں, بڑے ڈھیٹ بولے لوگ تھے, وہ شکایت نہیں کرتے تھے, ہماری طرح تھے ڈھیٹ, ہم بھی شکایت تو نہیں کرتے, ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں کیا کیا جا رہا ہے, ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے کوئی دم خم موجود ہے کہ نہیں, یہ ختم ہو چکی, ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے جو ہے وہ حکم دیا, وزیر نے حکم دیا کہ ایک پل ہے اس میں سے جو بھی گزرے گا تو وہ جو ہے وہ کیا 5 روپے جو ہے وہ ٹیکس دے گا, ہر گزرنے والا جو ہے 5 روپے دیتا, پھر بھی جو ہے وہ کوئی شکایت کے لیے نہیں آیا. اگلے دن بادشاہ نے کہا کہ لوگ تو پھر بھی نہیں آئے, تو انہوں نے کہا کہ بس ابھی جو ہے نیا حکم نافذ کر دیں گے کہ جو گزرے گا 5 روپے بھی دے گا اور 5 جو ہے وہ کیا وہ چیترے بھی کھائے گا. جب 3rd دن جو ہے وہ بادشاہ نے جو ہے وہ دیکھا تو مال لوگوں سے جو ہے وہ کچاکچ بھری ہے, بادشاہ جو ہے بڑا خوش ہو گیا کہ چلو کام ہو گیا, لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آئے اور لوگوں کو کہا کیوں خیر تو ہے, آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی شکوہ شکایت اتنی بڑی بات نہیں ہے, مگر یہ کہ آپ نے وہاں پر ایک بندے کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے چیترے مارنے کے لیے, تو ہمیں جو ہے رش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کی تعداد جو ہے وہ پل پر گزرنے والوں کی تعداد کے برابر جو ہے وہ مقرر کیجئے کہ ہمیں 5-5 چیترے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ پڑے کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ جلدی فارغ ہو جائے. تو ہم اس قدر جو ہے وہ ڈیٹ ہے, ہم شکایت کرنے والے نہیں. فرانس تھا کہ کون سا ملک تھا, اس میں ایک بات پر جو ہے وہ انقلاب آئی تھی, کس پر؟ ہاں ایک بات پر جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا, ملک کے تختے کو جو ہے انہوں نے الٹ کے رکھ دیا, سب کو جو ہے وہ نیست اور نابود کر دیا. اور ہمارا کیا ہے, ہم پر تو جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ کیا بالکل جو ہے ہر پہلوان آ کر جو ہے ہمارے ہم پر جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے فٹ کرنے کے لیے مختلف حربے ہم پر استعمال کر دیں. کبھی ایک جگہ جو ہے مکہ مارا, کبھی لات ماری, کبھی کیا اور کبھی کیا, تختہ مشق ہمیں بنا رہے ہیں. ہم ہیں خاموش تماشائی بیٹھے, ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد, وہ بھی کم بخت تیرا چاہنے والا نکلا, تو وہ بھی وہی چیز نکلی, تو کیا کہیں گے ہم, کس سے جو ہے وہ فریاد کریں گے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں اللہ ہمیں ان سے نجات دے. اگر اس میں جو ہے اخلاص, ان لوگوں میں اخلاص نہیں ہے, اس مٹی کے ساتھ اس دھرتی کے ساتھ جو ہے کچھ کرنے کا جو ہے ان کے اندر کوئی جو ہے وہ نیت اور ارادہ نہیں ہے, اے اللہ جس طرح پہلے سے آپ نے ہمیں نجات دی ان موجودہ لوگوں سے بھی ہمیں نجات دیجئے, اے اللہ ظالموں کو جو ہے ہم سے جو ہے وہ دور کیجئے, اے اللہ نیک لوگوں کو ہمارے اوپر جو ہے مسلط کیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرنے والے ہیں, وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرنے والے. دیکھیں قرآن ان کی حفاظت, ان کی جو ہے وہ صفات بیان کر رہا ہے, مگر پھر بھی جو ہے اپنی مونچوں کو تاؤ دے کر جو ہے وہ نہیں کہتے کہ ہم تو جنتی ہیں, جنت کے ٹھیکیدار ہیں, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر جنت کا ٹھیکیدار بنایا, یہ نہیں کہتے, بلکہ کیا اپنے رب کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا, ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ پرخطر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے ہر وقت جو ہے وہ پرخطر سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عذاب ربہم غیر مأمون, یقیناً عذاب ان کے رب کا غیر مأمون نہیں ہے, اس سے کوئی امن میں نہیں ہے, اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے, اس سے کوئی پرامن, جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا. غیر مأمون والذین ہم لفروج محافظون, وہ لوگ ہم لفروج جو اپنی عورتوں کی اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی تم مجھے جو ہے وارنٹی دو کہ تم ان کو جو ہے بے جا استعمال نہیں کرو گے, ایک زبان اور دوسری شرمگاہ, تو میں آپ کو جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ کیا, میں آپ کو جنت کی ذمہ داری جو ہے آپ کے لیے دیتا ہوں کہ میں جو ہے وہ کیا اللہ آپ کو ضرور بضرور جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا اگر تم دو چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت, زبان کی حفاظت. ہم پشتوں میں کہتے داخلو دجبہم قلادہم بلادہ, تو قلا بچاؤ کی چیز اور بلا تباہی کی چیز. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے والذین هم لفروجهم حافظون, وہ لوگ جو اپنی عورتوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کی, او ما ملکت ایمانہم یا وہ جو ان کی لونڈیاں ہیں جو ان کی کنیز ہے, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ پس یقیناً یہ لوگ غیر ملومین نہیں ہے قابل ملامت ان کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ان کی جو ہے وہ بیویاں ہیں, اسی طرح جو ان کی جو ہے وہ لونڈیاں ہیں جو جنگ میں جو ہے وہ آتی, میں نے پہلے جو ہے سورہ مومنون میں تفصیل کیا تھا, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, پر جو کوئی تلاش کرے گا وراء ذالک اس کے سوا کوئی اور راستہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ پس یہی لوگ هُمُ الْعَادُونَ یہی ہے حد سے تجاوز کرنے والے, جو اس کے سوا کوئی اور راستہ جو ہے وہ تلاش کرے گا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے سوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں لواطت بھی آیا, اس میں جو ہے وہ زنا بھی آیا, اس میں جو ہے وہ استمناء بالید بھی آیا, جو چیزیں بھی جو ہے وہ کیا ہے اس سے ہٹ کر رہے اپنی بیوی کے سوا, تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں داخل ہو. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون, اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے جو جگہ بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا بیوی کے سوا حلال کے سوا, تو یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, یہ انسانیت کے حد سے جو ہے وہ کیا اللہ کے حکم سے تجاوز کرنے والے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں وعهدهم اور اپنے وعدوں کی راعون لحاظ رکھنے والے ہیں, وہ لوگ جو اپنی امانت عالم کے بعد جو ہے علم اللہ نے دیا وہ امانت ہے, اسے جو ہے وہ پوچھا جائے گا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اس کو ضرور بیان کرو گے تم لوگوں کے سامنے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. اگر عالم نے جو ہے قرآن کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو امانت کو جو ہے وہ ادا کر دیا, اور اگر اس میں جو ہے کوئی کوتاہی کر دی تو اللہ رب العزت فرماتے جو امانت اللہ نے دیا تھا اس میں خیانت کا ارتکاب کر دیا. لوگوں کے حقوق ہمارے حکمرانوں کے پاس جو ہے کیا ہی یہ بطور امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا, یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو ان تودوا الامانات الی اہلھا کہ ادا کرو تم الامانات حقوق الی اہلھا ان کے حقداروں کو. حقوق سے اللہ نے تعبیر کر دیا امانات سے, گویا کہ عوام کے حقوق اے حکمرانوں تم پر کیا ہے, یہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے تمہیں امانت کے طور پر جو ہے وہ تفویض کیے گئے کہ تم عوام کے جان و مال کا تحفظ کرو گے, مالداروں کے مال کا تحفظ, ان کے جو ہے وہ پراپرٹی کا جو ہے وہ تحفظ, عوام کے لیے جو ہے وہ روزگار کے نت نئے جو ہے وہ مواقع جو ہے وہ پیدا کرو گے, ان پر ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ کم کرو گے, یہ سارا کام جو ہے یہ کیا یہ امانت ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں الحجۃ اللہ البالغہ کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایران میں کس طرح کی شکست کے اسباب کیا تھے, ایران میں کس طرح کے شکست کے اسباب جو ہے وہ کیا تھے, ان میں سے جو وجوہات ذکر کرتے اسباب ان میں سے ایک سبب کیا ہے کہ کس طرح ایران اپنی عیاشیوں اپنی خرمستیوں ان کو تو بڑا چڑھا کر جو ہے وہ کرنے والا تھا, اور جب خزانہ جو ہے وہ خالی پڑ جاتا تو اس کو بھرنے کے لیے جو ہے عوام و ناس پر جو ہے وہ بھاری برکم جو ہے وہ کیا ٹیکس وہ جو ہے نافذ کیا کرتا تھا. تو یہ جو ہے کسرا کی شکست اور ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے جو ہے ایک سبب ہے. یہ لوگ بھی جو ہے اس طرح کرنے سے جو ہے آتش فشاں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں. کس کے اوپر؟ یہ آتش فشاں کے اوپر جو ہے یہ بیٹھ چکے ہیں, اور کب پتہ نہیں چلتا کہ کب یہ آتش فشاں جو ہے وہ پھٹنے والی ہے. جس طرح پہلے جو ہے 99 میں جو ہے وہ پھٹ چکا تھا, ابھی بھی جو ہے وہ پھٹنے کے قریب آ گیا ہے. ابتدا میں یہ اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ بنا لیتا ہے کہ لوگ جو ہے 5 سال تک اس کو چھوڑ, یہ کہتا ہے مجھے تم 5 سال کے لیے جو ہے موقع تو دو نا, 5 سال گن کے لو موقع دو, 5 سال دو موقع دو, ذرا 5 سال 3 سال کو جو ہے ذرا بڑھا کر جو ہے وہ 15, 5 سال پر لے جاؤ, تو کیا حشر کرے گا ہمارا؟ تو اللہ رب العزت فرما دے وہ گزشتہ حکومت جو ہے وہ کیا ان لوگوں نے جو ہے ہم پر بخشا دیے. ہم کہتے ہیں فلاں پرانے حکومت والے جو ہے ان سے اچھا تھے, ان سے ان لوگوں سے جو ہے وہ کیا تھے وہ پھر بھی اچھے تھے. ہمارے ہاں یہی نظام ہے. قارون کے بعد جو ہے وہ فرعون آتا ہے, اور فرعون جب دور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ نمرود آ جاتا ہے. ہمارے نظام ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ دوسرا اس سے بدتر آتا ہے. کوئی پوچھنے والا تھا ہم بھولنے والے, مسئلہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ ہمیں جو ہے وہ بھولنے کی جو ہے وہ کیا بیماری ہے. بوڑھوں میں ایک بیماری آتی ہے جس کو کہتے ہیں الزائمر. وہ بیماری اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ آدمی حافظے کو جو ہے وہ کھو جاتا ہے, کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا وہ بھول جاتا ہے, الزائمر. مگر میں جب اس قوم کو دیکھتا ہوں ہم سارے الزائمر کے مریض ہیں, اس میں سے کوئی بھی الزائمر سے محفوظ نہیں, سب جو ہے وہ بھولنے والے. ان کا حافظہ جو ہے وہ پہلے مٹھائی جو ہے وہ بانٹتے ہیں دکھوں پر سلسلہ کی, اور بیائی مٹھایا نہیں تقسیموں دراختوں پر کچھ سلسلہ کی. تو کیا ہم بھولنے والے نہیں؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ والذین ہم لامانتہ تاسب موعدہ دماغ خراب تھی وہ زوائے والذین ہم لامانتہ زوائے وائے خدے تو من سچی دیا گا اللہ تعالی نظام پر کی چیز دی اللہ تعالی. نہ تو کسی کے اولڈ بینک کو جو ہے وہ خراب کرنے والے, نہ کسی کے اولڈ بینک میں جو ہے وہ اضافہ کرنے والے. ہم تو اس سیاست کو جو ہے وہ کیا اس کو نفرت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھنے والے, اس کو ہم محبت کی نگاہ سے جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر کوئی جو ہے وہ اچھا ہوگا ہم اس کو اچھا کہیں گے, اگر کوئی جو ہے وہ برا ہوگا تو ہم جو ہے آپ کے سامنے ان کو برا کہیں گے. ہم کبھی جو ہے وہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جو ہے اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے تو لہٰذا چلو جو اس کو چھوڑ دو, نہیں کبھی نہیں, یہ ممکن نہیں. یہ کوئی ہم سے جو ہے یہ توقع ہی نہ کرے, یہ بالکل جو ہے ہم اس میں جو ہے آپ کے سامنے کبھی جو ہے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے. اچھی بات ہے تو سب کی مانیں گے, اگر کوئی جو ہے برائی کرنے والا ہے تو یاد رکھیے پھر اس کو ہم معاف نہیں کریں گے. جب غلطی کرو گے تو معاف نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے والذین ہم لامانات, وہ لوگ ہم لامانات ہیں جو اپنی امانتوں کو, امانت ہے اللہ کی طرف سے بات بھی امانت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تمہارے سامنے کسی نے جو ہے وہ بات کر دی تو یہ بھی امانت ہے, یعنی کہ تمہارا پیٹ جو ہے یہ بھر جائے کہ جا کر کسی کے سامنے جو ہے اس امانت کو جو ہے وہ ڈسکلوز کرو تو اس کے بعد جو ہے وہ علم سا وابستہ بس دیکھ گو پڑ سیکھی گا نا خبر ہے وہ نو پڑ سی گو چلا بیا لاش خود ہی تھے ہوئی او ہو او چھ بیا ور تو وے چھ یارا دادی اڑو پدی علاقہ کی زیر زر مشہور نے چھ چھ بیا ور تلا داخ جے دوی ہو چا تو نہ بس بیا کو تو گور انشاءاللہ کہ دے چھ سار جمعہ تہ چھ زین دے خبر بٹول گز گز بکری وہ تو بڑی فاسٹ جو ہے وہ میڈیا ہے, ان کی میڈیا تو بڑی جو ہے وہ فاسٹ ہے, یہ تو بی بی سی سے بھی زیادہ تیز کام کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے باتیں جو ہیں یہ بھی امانت ہے, مشورہ جو ہے یہ بھی امانت ہے, مشورہ جو ہے یہ کیا یہ امانت ہے. اگر کوئی عام سے جو ہے وہ مشورہ طلب کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مشورہ یہ امانت ہے, اس کو صحیح مشورہ دو. یعنی کہ تمہیں ایک چیز جو ہے وہ معلوم ہو اور تم کہ تو چلو جو یہ عزت تباہ پریزش دیم تباہش چدو شدہ یو پزے نہیں, کبھی یہ نہ کرو. غلط مشورہ جو ہے کبھی کسی کو نہ دو, اس سے آپ کا دوست جو ہے آپ کا دشمن بن جائے, اس سے دوست جو ہے وہ کیا بنے گا وہ دشمن بن جائے, چاہنے والے جو ہے وہ نفرت کرنے والے بن جائیں گے. غلط مشورہ کبھی کسی کو نہ دو. تو اللہ رب العزت فرماتے والذین ہم لامانات, آپ مشورہ دو, باقی جو ہے وہ کرنے والا نہ کرنے والا وہ اپنا کام کرے. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ آپ کا کام جو ہے وہ صحیح مشورہ ہے, یعنی کہ فلاں آدمی میرے ساتھ جو ہے وہ چاہے تم جو ہے وہ غلط مشورہ دو, غلط مشورہ دو گے تو ان کو ڈبو دو گے, ان کو غرق کر دو گے, تم سے جو ہے وہ قیامت میں اللہ جو ہے وہ باز پرس کرے گا. تم ایک ہی اس آدمی کو غلط مشورہ دیا, مشورہ ٹھیک دو, باقی عمل کرنا اور نہ کرنا اس کا اپنا کام. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں امانت. اسی طرح جو ہے وہ کیا, وہ آہدیہم اپنے وعدوں کی راہل لحاظ رکھنے والے ہیں, وعدے کو جو ہے اس کی پاداری کرنے والے, اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, الست بربکم اس پر ڈٹا ہے, لا الہ الا اللہ میں وعدہ کیا ہے, آپ کے سوا کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھیں گے اس پہ کھڑا ہے, محمد رسول اللہ میں وعدہ ہے کہ شادی اور غمی کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں گے, اس پر جو ہے وہ ڈٹا ہے. یعنی کہ شادی آ گئی اور پیغمبر بھول گیا, ابھی شادی جو ہے وہ کہیں گے تو ہمارا رواج ہے نا, یہ تو ہمارا رسم ہے, نہیں رسم اور رواج کو چھوڑا بھی, ورنہ کلمہ پھر آدھا پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو, تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو, جھوٹ کہہ رہے ہو. حضرت شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے, ایک مرتبہ جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ میں نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز پڑھنے میں جو ہے میں یہ دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھ رہا تھا, وتر جو ہے وہ پڑھی تو دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں جملہ ہے نخلاؤں وانت روکو میں یف جرک, جملہ ہے نخلاؤں وانت روکو میں یف جرک, تمہاری اس کی یہ ہے یا خود جدا ہوتے ہیں یا ان کو جو ہے اپنے آپ سے جدا کرتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے, یا خود جدا ہوتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ جدا کر جاتے ہیں اپنے آپ سے جو نافرمانی کرنے والا ہے. تو حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ جیسے میں جو ہے بتر پڑھ رہا اس جگہ پہ پہنچ گیا, فوراً مجھے یاد آیا کہ آپ کے دوستوں میں تو ایک دوست ہے آپ کا جس کی بیٹی کی شادی تھی اور اس میں اس نے ناچ گانے کا پروگرام کیا تھا, وہ کہتے میں نے جو ہے اس جملے کو نہیں پڑھا, نخلاؤ و نتروکو کو نہیں پڑھا کہ تم تو اس کی مخالفت کر رہے ہو, وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ تم کیا, تم تو یہاں پر بیزاری کی بات کر رہے ہو, بائیکاٹ کی بات کر رہے ہو اور تم اس سے بائیکاٹ نہیں کر رہے. اس نے کہا میں نے ادھوری چھوڑ کر جو ہے آخر میں سے دعویٰ کر دیا, مگر میں نے کہا خدا آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. وتر کو جو ہے وہ کیا سیدھے سامنے سے جو ہے وہ پورا کر دیا, مگر اللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور صبح ہوتے ہی میں ان کے پاس جو ہے وہ گیا کہ ان کام سے جو ہے تم توبہ کرتے ہو کہ نہیں, میرے آپ سے جو ہے وہ کیا آپ کی دوستی سے توبہ. یا ان کاموں سے توبہ کر دو یا میری جو ہے آپ کی دوستی سے توبہ ہے, تبھی جا کے کام بنے. اور اگر وہ تم جو ہے وہ دیو کی آواز سن لو یا خوشبو جو ہے وہ سن لو اور پیغمبر بھی بھول جائے, قرآن بھی جو ہے وہ بھول جائے, تو کیا ضرورت ہے تمہاری, کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرو. تمہارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ جو لوگ پیغمبر کی سنت کی دچیا جو ہے وہ بکھیر دے, تم ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ کیا تم جو ہے وہ چاول کھاؤ, تمہارے اندر جو ہے وہ اتنی غیرت نہیں ہے. اللہ کے بندے جب تمہاری قسمت میں چاول ہوں گے تمہارے گھر میں پکیں گے, سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تمہارا جو ہے اللہ پر جو ہے ایمان نہیں ہے صحیح ایمانوں میں, تم اللہ کو رازق نہیں سمجھتے, تم اس کو رب نہیں سمجھتے, تم کہتے نہیں اگر یہ نہیں کھلا گے تو میں بھوکوں مر جاؤں گا. تو یاد رکھیے اس معاملے میں تم جو ہے سنجیدہ ہو جاؤ. اگر غلط ساتھ شادی میں تم بیٹھ جاؤ گے تو لوگ کہیں گے یار یہ فلاں آدمی قرآن کے سامنے بھی بیٹھتا ہے اور یہاں پر اس شادی میں بھی جو ہے وہ بیٹھتا ہے. میں نے اپنے دنیاوی ساتھیوں کو اسی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور ان کو میں جو ہے اپنی دعوتوں میں بلاتا نہیں ہوں کہ میں دعوت دوں گا وہ آئیں گے, جب وہ مجھے دعوت دیں گے میں نہیں جاؤں گا, تو بجائے اس کے کہ وہ بعد میں خفا ہو جائے ابھی ٹھیک ہے, میں نے چھوڑ دیا. بڑے اچھے اچھے پوسٹ پر جو ہے وہ ابھی بھی ہے, کبھی کبھار جو ہے وہ ٹیلی فون کرتے مسئلے مسائل کے بارے میں جو ہے وہ پوچھتے, مگر میں ان کو دعوت دینا چھوڑ گیا, کیونکہ مجھے دعوت دیں گے پھر میں نہیں جاؤں گا تو پھر وہ کیا بنیں گے, وہ خفا ہو جائیں گے, اور شادی تو وہ کریں گے ناچ گانوں پہ کریں گے, بینڈ باجوں پہ کریں گے. تو یاد رکھیے کہ داغ تو ہر کپڑوں پہ نظر آتا ہے, مگر سفید کپڑوں پہ جو ہے وہ داغ بڑا آیا نظر آتا ہے, دور سے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ کیا ہے, کالا داغ ہے. گناہ تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ بری لگتی ہے, مگر قرآن والے کے ساتھ جو ہے اس جیسے کام یہ بڑی دور بڑی جو ہے وہ برائی, یہ جو ہے بڑی جو ہے وہ بدی, یعنی بری لگتی ہے, کام بڑے برے لگتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وعد امراؤ, لحاظ رکھنے والے ہوں, امیر کے ساتھ وعدہ کیا ہے, تنظیم کی نشر و اشاعت کرے, قرآن اور سنت کی جو ہے وہ نشر و اشاعت کرے, استاد کے ساتھ وعدہ کیا, قرآن سیکھیں گے سکھلائیں گے, اس وعدے پہ ڈر جاؤ, باپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, بھائی کے ساتھ جو ہے وعدہ کیا ہے, دکان کے مالک کے ساتھ جو ہے وعدہ کیا ہے, دو نمبر ہی نہیں کریں گے, فیکٹری کے مالک کے ساتھ جو ہے وعدہ کیا ہے, کام کریں گے تم ہمیں تنخواہ دو گے, یہ اگریمنٹ ہوتی ہے, اس میں دو نمبر ہی نہیں کروں. والذین ہم بشہاداتہم قائم, وہ لوگ ہم بشہاداتہم, وہ لوگ ہم بشہاداتہم جو اپنی بیان پر قائمون کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. بشہاداتہم شہادت کہ یا تو مراد کیا ہے گواہی, شہادت بمعنی بیان, توحید کا جو بیان کرنے والے ہیں اس پہ کیا ہونے والے, اس پر جو ہے وہ قائم ہونے والے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ آج توحید بیان کرنے والے اور کل کسی اور مسئلے میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے. یہاں بھی شہادات ہیں, شہادت بمانی جو ہے وہ گواہی کے, حق کی گواہی پر جو ہے وہ کیا وہ کھڑے رہیں گے, اسے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی بھی قیمت میں, جو ہے وہ کیا حق کی گواہی سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. والذین لا یشهدون الزور, جو پہلے کہا تھا سورہ فرقان میں, جھوٹی گواہی نہیں دیں گے اور سچائی کی گواہی پر جو ہے وہ کھڑے رہیں گے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرنے والے ہوں گے, جس طرح میں نے ابتدا میں آپ کو کہا کہ نماز کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے, اس کے تمام جو ہے واجبات پوری کریں گے, اس کے جو ہے وہ کیا فرائض جو ہے وہ پورا کریں گے, اس طرح جو ہے اس کے جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ مفسدات سے جو ہے وہ بچائیں گے, یہ تمام چیزیں اس کے فرائض کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچائیں گے, صحیح طریقے سے جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ پڑھنے والے ہوں گے, نماز کا جو ڈانچہ ہے وہ مکمل طور سے جو ہے وہ کیا ہوگا وہ صحیح ہوگا. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ کیا تین ایک طرح سے نماز پڑھنے والے اور تین دوسری طرح سے نماز پڑھنے والے. انشاءاللہ کبھی فرصت مل جائے تو, مجھے یہ چیز جو ہے کافی دنوں سے جو ہے وہ یاد ہے مگر فرصت نہیں ملتا کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پریکٹیکلی بتایا جائے کہ نماز کے پڑھنے کا جو ڈھانچہ ہے, کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح چیزیں جو ثابت ہے کہ نماز میں جو ہے آپ جو ہے وہ کیا کس طرح جو ہے وہ کریں گے, کس طرح آپ اللہ اکبر کہیں گے, کس طرح آپ جو ہے وہ سجدہ کریں گے, رکوع کریں گے, تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کو جو ہے عنقریب بتانے والے ہیں. تو اولئک فی جنات مکرمون, یہی لوگ فی جنات جنتوں میں مکرمون عزت معزز کیے جائیں گے. دنیا میں جو ہے کرامت کی بڑی بات ایک آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا مطیع و تابع دار ہو, اور مرنے کے بعد جو ہے ایک آدمی کے لیے کرامت کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے. تو اللہ رب کچھ لوگ کہتے تم کرامت کو نہیں مانتے, تو آپ ان سے کہے زندہ کی کرامت کہ مردہ کی کرامت, وہ کہے کیا مطلب, تو اس کو آپ بتائیں کہ زندہ کی کرامت کیا ہے کہ وہ اللہ کا مطیع و تابع دار بنے, اور مردے کی کیا یعنی کیا کرامت کیا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. تم کیا کرامت سمجھتے ہو کہ ہوا میں اڑے گا, اگر ہوا میں اڑنے والے جو ہے وہ کیا یہ کرامت والے بنیں گے تو پھر تو سارے مکیہ اور مچھر جو ہے یہ کیا ہے بری اللہ ہیں, یہ بھی ہوا میں اڑتے ہیں. اگر تم کہو کہ یہ دریا میں جو ہے وہ ڈھونڈیں گے نہیں, پانی میں ڈھونڈیں گے نہیں, تو آپ پھر جو ہے کیا ہے سارے مینڈک جو ہے کیا یہ بری اللہ ہو گئے. تو یہ کس طرح کی جو ہے وہ کرامت ہے, سمجھ آ گئی؟ تو دنیا میں سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی تابعداری. مرنے کے بعد سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ جنت میں داخل کر دے. اور انشاءاللہ کل پڑھیں.